ओशो टॉक ताओ उपनिषद नंबर 48 चैप्टर 22 पार्ट 2 फ्यूटिलिटी ऑफ कंटेंशन ही डज नॉट रिवील हिमसेल्फ एंड इज देयरफॉर ल्यूमिनियस. He does not justify himself and is therefore far famed. He does not boast of himself and therefore people give him credit. He does not pride himself and is therefore the chief among men. It is because he does not contend that no one in the world can contend against him. Is it not indeed true, as the ancients say, to yield is to be preserved whole. Thus he is preserved, and the world does him homage. संघर्ष की व्यर्थता. वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए ही वे दीप्त बने रहते हैं. वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, इसलिए दूर दिंगत उनकी ख्याति जाती है. वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए लोग उन्हें श्रेय देते हैं. वे अभिमानी नहीं हैं और इसीलिए लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं. चूंकि वे किसी वाद की प्रस्तावना नहीं करते, इसलिए दुनिया में कोई भी उनसे विवाद नहीं कर सकता है. और क्या यह सही नहीं है, जैसा कि कहा है प्राचीनों ने, समर्पण में ही संपूर्ण की सुरक्षा. और इस तरह संत सुरक्षित रहते हैं और संसार उन्हें सम्मान देता है. मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है कि दूसरे उसे जाने, दूसरे उसे पहचाने. इस आकांक्षा का मौलिक कारण क्या है? मौलिक कारण है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को नहीं पहचानता. ये गहरी कमी है और इस कमी को वो दूसरों से सम्मान पाकर, नाम पाकर, श्रेय पाकर भर लेना चाहता है. जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से उधार मांग लेना चाहते हैं. लेकिन कितने ही लोग जान लें और कितने ही लोग पहचान लें, जो अपने को ही नहीं पहचानता है, उसका जो गड्ढा है, जो कमी है, वो दूसरों के पहचान लेने से भर नहीं सकता. और जब मैं अपने को ही नहीं जानता तो मैं लोगों को भी क्या पहचानवा सकूंगा कि मैं कौन. एक झूठ होगा, लेकिन अगर बहुत लोग उस झूठ को दोहराने लगे तो मुझे भी भरोसा आ जाएगा. हमारे सच और झूठ में बहुत फर्क नहीं होता. हमारे सच और झूठ में इतना ही फर्क होता है कि जिस झूठ पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा सच हो जाता है. एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, और हिटलर ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी. वो आदमी महत्वपूर्ण था. उसने लिखा है कि सत्य और असत्य में मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया. असत्य को बार बार दोहराते रहो, धीरे धीरे सत्य हो जाता है. और ये वो अनुभव से कहा है. उसने खुद बहुत असत्य दोहराए और वो सत्य हो गए, और वो इतने सत्य हो गए कि दूसरों ने उन्हें सत्य माना. सो माना ही, हिटलर भी उन पर भरोसा करने लगा. अगर आप एक झूठ लोगों से कहते रहे तो थोड़े दिन में आप भी भूल जाएंगे कि वो झूठ है. पुनरुक्ति विस्मरण बन जाती है. पुनरुक्ति बार बार दोहराने से सत्य की जन्मदात्री हो जाती, उस सत्य की जो हमारा सत्य है. इसलिए हमारे सत्य में और झूठ में इतना ही फर्क होता है. झूठ कम दोहराया गया है और सत्य ज्यादा दोहराया गया झूठ है. इसीलिए पुराने झूठ बहुत सत्य मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हजारों साल से आदमी उन्हें दोहरा रहा। नया सत्य भी झूठ मालूम पड़ता है, क्योंकि वो दोहराया नहीं गया, अभी नया है। तो हम पुराने झूठ को भी मान लें, नए सत्य को मानने की तैयारी नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए सत्य का एक ही अर्थ होता है, कितना दोहराया गया है। इसलिए हम पूछते हैं कि कोई शास्त्र कितना पुराना है, जितना पुराना उतना सत्य है। इसलिए सभी धर्मों के लोग अपने शास्त्र को बहुत पुराना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सिद्ध करे कि उतना पुराना नहीं है, तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। वे चाहते हैं कि उनका धर्म ग्रंथ सबसे ज्यादा पुराना हो, तो सबसे ज्यादा सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में सत्य का यही अर्थ है, कितनी बार दोहराया गया। पुराना होगा तो ही ज्यादा दोहराया गया होगा, लेकिन असत्य को कोई हजारों साल तक दोहराए तो भी सत्य नहीं होता, और सत्य को शायद किसी ने एक बार भी ना कहा हो तो भी सत्य ही होता है। सत्य और असत्य में बुनियादी अंतर है, गुणात्मक अंतर है, कोई परिमाण के अंतर नहीं। लेकिन जैसा आदमी है, उसके सभी सत्य दोहराए गए झूठ हैं। आप अपने संबंध में ही कुछ बातें दोहराते रहते हैं, लोग भी उनको दोहराने लगते हैं, भरोसा आ जाता है कि मैं ये हूं। ये भरोसा जिंदगी को व्यर्थ कर देता है। लाओत्से सूत्र में कहता है, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए वे दीप्त बने रहते हैं। संत की परिभाषा है इस सूत्र में, लाओत्से जिसे संत कहेगा उसकी, हम जिन्हें संत कहते हैं उनकी नहीं, क्योंकि हमारा संत भी दोहराया हुआ झूठ होता है। इसलिए हिंदू के संत को मुसलमान संत न मानेंगे, और मुसलमान के संत को हिंदू संत न मानेंगे, और जैन के संत को हिंदू संत नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे संत का भी अर्थ हमने किस झूठ को दोहराया है बहुत बार उस पर निर्भर है। लाओत्से संतत्व की जो शुद्धता है, जो शुद्धतम संतत्व है, जो संतत्व का सत्य है, हिंदू मुसलमान ईसाई का नहीं, उसके संबंध में बात कर रहा है। वो कहता है वे अपने को प्रकट नहीं करते। प्रकट करने की जो आकांक्षा है, दूसरा मुझे जाने, ये अज्ञान से ही उपजती है। दूसरा मुझे पहचाने कि मैं कौन हूं, ये मेरे भीतर कोई घाव है, उसे छुपा लेने का उपाय है। और दूसरा जो स्वयं को नहीं जानता, वो मेरे संबंध में कुछ जानकर मेरे अज्ञान को मिटाने का कारण कैसे हो सकता है। संत अपने को प्रकट नहीं करते, इसका यह अर्थ नहीं है कि वे प्रकट नहीं हो जाते, लेकिन वो प्रकट हो जाना उनकी चेष्टा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। सूफी फकीरों के संबंध में थोड़ी बात यहां समझ लेनी उपयोगी होगी। सूफी फकीर संसार छोड़कर भी नहीं जाते हैं, सिर्फ एक कारण से, इसलिए नहीं कि संसार छोड़ना व्यर्थ है, संसार छोड़कर भी पाया जा सकता है, शायद ज्यादा सरलता से भी पाया जा सकता है, लेकिन सूफी संत कहते हैं कि संसार छोड़कर जाओ तो लोगों को पता चल जाता है। और लोगों को पता चल जाए, ऐसा कुछ भी करना भीतर छिपी किसी गहरी वासना का परिणाम है, तो इतना भी क्या बताना कि हम छोड़कर जा रहे हैं। तो सूफी संत हो सकता है चमार हो, गांव में जूते बनाता हो, वो जूते ही बनाता रहेगा। उसका पड़ोसी भी हो सकता है कि न जानता हो कि पड़ोस में कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, लेकिन दूर दूर से जानने वाले उसके पास आते रहेंगे, उनको भी वो जिज्ञासु की तरह स्वीकार नहीं करेगा, उनको भी वो जूता बनाने की कला सिखाने के लिए ही स्वीकार करेगा। प्रगट बाजार की दुनिया में वो जूता बनाने वाले का शिष्य होगा, रात के अंधेरे में एकांत में वो साधक होगा। और कई बार ऐसा होगा कि एक फकीर दूसरे फकीर के पास किसी को भेज देगा, वो दो चार वर्ष तक उससे जूते बनवाता रहेगा, कपड़ा बनवाता रहेगा, दो चार वर्ष तक उससे पूछेगा ही नहीं कि तुम आए किस लिए थे। दो चार वर्ष चुपचाप वो आदमी जूता बनाता है, चटाई बुनता है, कपड़ा सीता है, जो उसका गुरु कह देता है वो दिन भर करता रहता है। दो चार साल बाद वो संत उसे भीतरी जगत में प्रवेश करवाता है। क्यों इतनी चार साल तक प्रतीक्षा क्या थी? सूफी कहते हैं कि जो जल्दी ये भी प्रकट करता हो कि मैं साधना करने आया हूं, उसकी प्रकट करने की वासना प्रबल है, और ऐसा आदमी सत्य को नहीं खोज पाएगा। ऐसा आदमी मैं सत्य खोज रहा हूं इसके प्रचार में ज्यादा उत्सुक होगा, सत्य को खोजने में कम। ऐसा आदमी मैं साधु हूं ऐसा दूसरे लोग जान ले इसमें ज्यादा उत्सुक होगा, बजाय इसके कि साधु हो जाए। सूफी फकीर हसन अपने शिष्यों से पूछता था, तुम सन्यासी होने आए हो या सन्यासी बनने? तुम धार्मिक होना चाहते हो या धार्मिक बनना? और वो कहता दूसरा काम सरल है, अगर धार्मिक बनना है, साधु बनना है, महात्मा बनना है, बहुत सरल काम है, और उसके लिए मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं, थोड़े से प्रचार और विज्ञापन की कला आनी चाहिए। धार्मिक बनना है तो लंबी यात्रा है, और उसका पहला सूत्र है कि प्रकट करने की भूल मत करना। क्यों ये प्रकट करने के लिए इतनी बड़ी भूल समझने का कारण क्या है? आदमी के हाथ में एक कदम उठाना है, फिर दूसरा कदम अनिवार्य हो जाता है, फिर तीसरा कदम अनिवार्य हो जाता है। जिब्रान ने लिखा है कि एक फकीर गांव गांव घूमता था और कहता था, जिसे प्रभु के पास चलना हो मेरे पीछे आ जाए। कई लोगों ने कहा, बड़ी आकांक्षा होती है तुम्हारे पीछे आने की, लेकिन अभी बहुत काम संसार में बाकी है, किसी की लड़की बड़ी है और विवाह करना है, और किसी के बच्चे अभी छोटे हैं, मासूम हैं, थोड़े बड़े हो जाएं, समझ जाएं, और किसी ने अभी अभी दुकान जमाई है, और किसी ने अभी अभी खेत में दाने डाले हैं, फसल कट जाए, ऐसे हजार काम थे। वो फकीर गांव गांव चिल्लाता कि जिसको ईश्वर के पास चलना हो मेरे पास आ जाए, मैं ईश्वर का रास्ता जानता हूं। गांव में लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। एक गांव में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, एक आदमी उसके पीछे चलने को राजी हो गए। फकीर मुसीबत में पड़ा, क्योंकि वो आदमी दो चार दिन में उसको पूछता कि कितनी देर और, कहां है रास्ता। उस फकीर ने उसको कठिन से कठिन काम बताया, लेकिन वो भी आदमी जिद्दी था, वो सब काम पूरा करके खड़ा हो जाए और बोले, कहे और रास्ता, विधि, मार्ग। 6 साल हो गए, फकीर सूख के हड्डी हड्डी हो गया इस आदमी की वजह से, क्योंकि वो 24 घंटे तनाव हो गया, रात सोने न दे, दिन जागने न दे, और उसकी मौजूदगी भी भारी होने लगी। आखिर एक दिन फकीर उसके पैरों में पड़ गया और कहा, मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मैं भी रास्ता भूल गया और मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी को ना कहूंगा। ये जो आदमी है जो कह रहा था कि मैं रास्ता जानता हूं, इसे कोई रास्ता पता नहीं है, लेकिन मैं रास्ता जानता हूं ऐसा भी लोग माने, इसमें भी बड़ा सुख है। और ना कभी कोई पीछा करने आता है, इसलिए ना कभी कोई परीक्षा होती। जिन्हें आप संत कहते हैं उनमें से 100 में से 99 एकदम पानी में डूब जाएं अगर आप उनके पीछे चलने को राजी हो जाएं। आप कभी पीछे चलते नहीं, वो नेता बने रहते हैं, क्योंकि बिना अनुयायी के नेता बना रहना बड़ी सरल बात है। और धीरे धीरे उन्हें भी भरोसा आ जाता है कि वो जानते हैं। जब आपकी आंखों में चमक आती है और आपको लगता है कि हां ये आदमी जानता है, तो उस आदमी को भी तृप्ति होती। हम एक दूसरे का उपयोग दर्पण की भांति करते हैं, अपनी शक्ल दूसरे में देख लेते हैं। ये जो प्रकट करने की वृत्ति है वो जिस अहंकार से जन्मती है वो अहंकार बाधा है। संत अगर प्रकट हो जाए दूसरी बात है, कोई उन्हें खोज ले, जान ले, पहचान ले, दूसरी बात है। लेकिन वो जो गहन वासना है कि दूसरा मुझे जाने, वो संतत्व का हिस्सा नहीं है। दूसरा मुझे जाने ये सांसारिक मन की वृत्ति है, मैं स्वयं को जानूं ये धार्मिक मन की वृत्ति है। कोई मुझे न जाने, अकेला मैं ही अपने को जान लूं, ये धार्मिक खोज है। मैं अपने को जानूं न जानूं, सारा संसार मुझे जान ले। ऐसा न हो कि एकाध आदमी ऐसा भी रह जाए जो मुझे जाने बिना रह जाए, ये सांसारिक मन की वृत्ति है। एक दिन सांझ मुल्ला नसरुद्दीन के काफी हाउस में बड़ी भीड़, गांव के काफी हाउस में एक योद्धा आया है। वो नंगी तलवार हाथ में निकाल के अपने युद्ध की बातें कर रहा है और वो कहता है कि हम युद्ध से सीधे लौट रहे हैं और लोग बड़े सख्ते में आ गए, उसकी बहादुरी ऐसी है। और वो कहता है कि मैंने भाजी मूली की तरह लोगों को काटा। नसरुद्दीन के बर्दाश्त के बाहर हो गया। नसरुद्दीन ने खड़े होकर कहा कि हमें भी जवानी की याद आती है, एक दफा ऐसा हमने भी भाजी मूली की तरह लोग काट दिए थे, 10-15 आदमियों के पैर तो एक झपट्टे में काट दिए थे। उस योद्धा ने कहा, पैर कभी सुना नहीं, अगर आप सिर काटते तो ज्यादा बेहतर होता। नसरुद्दीन ने कहा, सिर तो कोई पहले ही काट के ले जा चुका। मगर बड़ा कठिन हो गया उसको रुकना। नसरुद्दीन, हमारे भीतर वो जो बचकाना अहंकार छिपा है उसका ही प्रतीक है। अगर कोई ईश्वर को जानने की बात कर रहा है तो फिर आपसे नहीं रहा जाता, आप भी कुछ कहेंगे। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो बिना जाने न बोलता हो। हम सब बिना जाने बोलते रहते हैं, हम बिना जाने बताते रहते हैं, हम बिना जाने सलाह देते रहते हैं। इमर्सन ने लिखा है अपनी डायरी में कि अगर दुनिया में लोग बिना जाने सलाह देना बंद कर दें तो पृथ्वी किसी भी दिन स्वर्ग हो सकती है। लेकिन जिन्हें कुछ भी पता नहीं है उनके भी मन में ये तो मजा आता ही है कि कोई जाने कि हमें पता है। ये मजा इतना महंगा है और इसके पीछे कुछ लोग तो अपने जीवन को भी ढाल लेते हैं, बड़ा कष्ट भी उठाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग दूसरों को धोखा दे रहे हो, ऐसे लोग अपनी आंख में अपने को धोखा देने के लिए बड़े कष्ट भी उठाते हैं। अब एक आदमी है कि एक ही बार भोजन करता है, नग्न रहता है, घास पे सोता है, मकान में नहीं ठहरता, कम कष्ट नहीं उठा रहा है, कष्ट पूरा उठा रहा है। लेकिन सिर्फ एक भरोसा दूसरे लोगों को दिलाने के लिए अगर कष्ट उठाया जा रहा है कि मैं साधु हूं, तो सारा कष्ट व्यर्थ जा रहा है। बुद्ध ने कहा है कि ना समझ तप भी करते हैं तो भी नरक ही जाते हैं, ना समझ तप भी करते हैं तो भी नरक की ही यात्रा करते हैं। उनकी ना समझी का आधार क्या है? हमारे सारे अज्ञान का आधार क्या है? दूसरे आदमी को दर्पण की तरह व्यवहार करना सारे अज्ञान का आधार है। दूसरे की फिक्र छोड़ दें और सीधी अपनी फिक्र करें, मैं क्या हूं इसे मैं पहले जान लूं। और मजा यह है कि जो ये जान लेता है कि मैं क्या हूं कौन हूं, उसकी बिल्कुल आकांक्षा नहीं रह जाती कि कोई मुझे जाने। ये बात ही समाप्त हो जाती, स्वयं को जानते ही दूसरे को प्रभावित करने की वृत्ति विलीन हो जाती है। और लाओस से कहता है ऐसे ही वे लोग हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसीलिए ही वे दीप्त बने रहते हैं। जो अपने को प्रकट करते हैं वे क्षीण और दीन हो जाते हैं। प्रकट करने में भी शक्ति ऊर्जा खोती है। जो अपने को छुपा के रखता है जैसे अंगारा छिपा हो, जैसे सूरज छिपा हो प्रकट ना हो, उसकी सारी ऊर्जा बची रहती है। प्रकट करने में भी शक्ति का व्यय है और शक्ति का व्यय ही दीप्ति का खो जाना है। अगर कोई व्यक्ति अपने को प्रकट करने की वासना से छुटकारा दिला ले तो उसके भीतर जैसे सूरज आ जाए, सारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगे। वो जो दूसरे को हम प्रभावित करने जाते हैं तो हम व्यय होते हैं, चुकते हैं। दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा में जरूरी नहीं कि दूसरा प्रभावित होगा, इतना पक्का है कि हम क्षीण होंगे, हम दीन होंगे, हम चुकेंगे, हमारी जीवन ऊर्जा कम होगी। दूसरा प्रभावित होगा कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरा भी हमारे पास हमें प्रभावित करने आता है, वो कोई प्रभावित होने नहीं आता। आप ध्यान रखना कि कई बार जब कोई आदमी आपसे प्रभावित भी होता है तो थोड़ा सोच समझ लेना, हो सकता है ये आपको प्रभावित करने का उसका ढंग हो। आदमी की चालाकियों का अंत नहीं है। अगर किसी को प्रभावित करना हो तो पहला रास्ता है उससे प्रभावित होने का ढोंग करना, क्योंकि ये उसकी खुशामत बन जाती है। जब आप ऐसा लगते हैं कि दूसरे से बिल्कुल प्रभावित हो गए, पानी पानी उसके चरणों में हो गए, तब आपको पता नहीं है कि उस आदमी को भी आपने पानी पानी कर लिया। आप जरा ही धक्के की जरूरत है कि आपके पैरों में गिरा। खुशामद हमें इतना क्यों छूती है? उसका कारण यह कि खुशामदी बताता है कि मैं कितना प्रभावित हूं, आपसे कितना प्रभावित हूं। हम जानते हैं कई दफा कि खुशामद बिल्कुल झूठी है, फिर भी कोई आदमी हमें खुशामद करने के योग्य मान रहा है, यह भी दिल को बहुत बहलाता है। खुशामत उतना नहीं छूती जितनी ये बात छूती कि किसी ने हमें इस योग्य माना है कि खुशामत करे, ये भी क्या कम है। और इस जगत में जहां हर आदमी अपने अहंकार से जीता है, वहां दूसरे के अहंकार को जरा सा भी फुसलाना बड़ी चमत्कारिक घटना मालूम पड़ती है। लेकिन खुशामदी आपको प्रभावित करने के लिए प्रभावित हो रहा है। आप दूसरे को प्रभावित कर पाएंगे इसकी संभावना कम है। हां एक बात पक्की है कि आप अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, आप अपने को खो रहे हैं। जैन फकीर हुआ रिंझाई, जब भी कोई उसके पास आता तो वो कहता दो बातें पहले तय हो जाएं। एक, कि तेरा इरादा अपने को प्रकट करने का तो नहीं है, मेरा शिष्य बनने आया है तब उसका कुल कारण इतना ही तो नहीं है कि गांव में जाकर तू कह सके कि रिंझाई का शिष्य हूं। रिंझाई महान संत है। शिष्य अपने गुरु के बाबत सदा प्रचार करते हैं, लेकिन यह गुरु का प्रचार नहीं होता, क्योंकि गुरु जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे शिष्य भी बड़ा होने लगता है। बड़े गुरु का बड़ा शिष्य होता है। अगर किसी के गुरु को आप कुछ गलत कह दें तो शिष्य को जो चोट लगती है वो इसलिए नहीं कि गुरु को गलत कह दिया, गुरु के गलत होते ही शिष्य की गति बिगड़ जाती है, शिष्य की क्या स्थिति रह जाती है? अगर गुरु गलत है तो शिष्य भी गलत हो गया। गुरु बड़ा है तो शिष्य भी बड़ा है। ठीक से हम गौर करके देखेंगे, अगर कोई आपके मुल्क को गाली देता है तो आपको तकलीफ इसलिए नहीं होती कि मुल्क को गाली दे रहा है, किसको मतलब है मुल्क से? कोई आपके धर्म को गाली देता है तो आपको क्या मतलब है? कोई राम को, कृष्ण को, महावीर को गाली देता है, आपको क्या प्रयोजन है? नहीं, लेकिन उनको गाली देने का मतलब गाली आपको लग जाती है। हिंदू मानना चाहता है कि हिंदू जो है श्रेष्ठतम धर्म है क्योंकि मैं हिंदू हूं। मुसलमान मानना चाहता है इस्लाम श्रेष्ठतम धर्म है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। इस्लाम श्रेष्ठ है तो ही मुसलमान श्रेष्ठ हो सकता है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है तो हिंदू श्रेष्ठ हो सकता है। और अगर भारत ऐसी भूमि है कि देवता भी वहां पैदा होने को तरसते हैं तो फिर आपने पैदा होकर भारत पर जो कृपा की है उसका कोई अंत नहीं। जब देवता तरसते हैं और आपको पैदा होने का मौका मिला तो देवता 2 इंच नीचे छूट गए। मन को यह बात जो खुशी देती है, यह खुशी कोई मुल्क की जमीन से कुछ लेना देना नहीं। अहंकार सब तरफ से अपने को भरता है और अहंकार का सूत्र है अपने को प्रकट करना, क्योंकि अहंकार अगर अप्रगट रहे तो मर जाता है। ये ख्याल रखें, अहंकार प्रकट होने में जीता है। कितने दूसरे लोग मुझे मान लें उसमें ही उसके प्राण हैं। अहंकार के प्राण दूसरे लोगों के प्रभावित होने में है। अगर मुझे कोई भी नहीं जानता तो अहंकार कहां टिकेगा? आप अकेले हैं जमीन पर तो आपके अहंकार को खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाएगी। अहंकार होता भीतर है, बनता दूसरों के कंधों पर है। दूसरों के कंधे न मिले तो अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं रह जाता। ये जो अहंकार है संतत्व के लिए पहली बात है। आत्मा को जिसे जानना हो उसे अहंकार से छुटकारा चाहिए। अहंकार से छुटकारा अर्थात दूसरे को प्रभावित करने की वासना से छुटकारा। और ध्यान रहे, दूसरे को प्रभावित करना हिंसा है। दूसरा प्रभावित हो जाए ये दूसरी बात है, दूसरे को प्रभावित करना हिंसा है। दूसरे को ढालने की कोशिश, बनाने की कोशिश, आदर्श बनाने की कोशिश, अच्छा बनाने की कोशिश भी हिंसा है। असल में दूसरा जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार करने को राजी नहीं। हम जैसा चाहते हैं दूसरे को वैसा बनाने की हमारी उत्सुकता है। बाप बेटों को बना रहे हैं, मित्र मित्रों को बना रहे हैं, गुरु शिष्यों को बना रहे हैं, सब एक दूसरे को बनाने में लगे हैं। कोई किसी से राजी नहीं है। आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करने को कोई राजी नहीं, ना आपकी पत्नी, ना आपके पिता, ना आपके पति, ना आपके बेटे, ना आपके बाप, कोई राजी नहीं है जैसे आप हैं। आप जैसे हैं वो गलत होना है। हर एक उत्सुक है आपको बनाने के लिए जैसा वो चाहता है आप होने चाहिए। काटेगा आपको, एक कान गड़बड़ है अलग करो, एक आंख खराब है निकाल दो, हाथ तोड़ दो, पैर ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन की खिड़की पर एक दिन एक पक्षी आकर बैठ गया। अजनबी पक्षी था जो मुल्ला ने कभी देखा नहीं। लंबी उसकी चोंच थी, सिर पर कलगी थी रंगीन, बड़े उसके पंख थे। मुल्ला ने उसे पकड़ा और कहा, मालूम होता है बेचारे की किसी ने कोई फिक्र नहीं की, कैंची लाके उसके पंख काट के छोटे किए, कलगी रास्ते पर लाया, चोंच भी काट दी और फिर कहा कि अब ठीक कबूतर जैसे लगते हो। मालूम होता है किसी ने तुम्हारी चिंता नहीं की, अब मजे से उड़ सकते हो, लेकिन अब उड़ने का कोई उपाय ना रहा। वो पक्षी कबूतर था ही नहीं, मगर मुल्ला कबूतर से ही परिचित थे, उनकी कल्पना कबूतर से आगे नहीं जा सकती थी। हर बच्चा जो आपके घर में पैदा होता है अजनबी है, वैसा बच्चा दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। जिन बच्चों से आप परिचित हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं, ये पक्षी और है, लेकिन आप इसके पंख वगैरह काट कर चोंच वगैरह ठीक करके कहोगे कि बेटा अब तुम जगत में जाने योग्य हुए। तो यहां हर आदमी कटा हुआ जीरा है, क्योंकि सब लोग चारों तरफ से उसे प्रभावित करने, बनाने, निर्मित करने में इतने उत्सुक हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जब बाप अपने बेटे में अपनी तस्वीर देख लेता है तब प्रसन्न हो जाता है। क्यों? इससे बाप को लगता है कि मैं ठीक आदमी था, देखो बेटा भी ठीक मेरे जैसा। अगर मुझे मौका मिले और हजारों लोग मेरे जैसे हो जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मेरे अहंकार का भारी फैलाव हुआ। जब हजारों लोग मेरे जैसा होने के लिए तैयार होते हैं उसका मतलब यह हुआ कि मैं ठीक आदमी हूं और हजारों लोग मेरा अनुकरण करते हैं। दूसरे को प्रभावित करने के पीछे अहंकार की यही आकांक्षा है, तुम मेरे जैसे हो जाओ। लाओत्से कहता है वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए दीप्त बने रहते हैं, उनकी ऊर्जा उनकी अग्नि समाप्त नहीं होती, वे सदा चमकते रहते हैं। लेकिन उनकी चमक किसी की आंखों को लुभाने के लिए नहीं, उनकी चमक अपनी आंतरिक चमक है। वो ज्योति किसी को भरमाने के लिए नहीं जली है, वो ज्योति अपनी ही ऊर्जा है। वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते। ही डजंट जस्टिफाई हिमसेल्फ एंड इज देयरफॉर फार फेम्ड, और इसलिए दूर दिगंत तक उसकी ख्याति जाती। संत कभी अपने को जस्टिफाई नहीं करते, वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते। जीसस को सूली दी जा रही है और पायलट जीसस से पूछता है कि मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूं, तुम सिद्ध कर दो कि तुम ईश्वर के पुत्र हो। और जीसस चुप रह जाते। पायलट कहता है कि तुम्हें एक मौका है, तुम इतना ही कह दो कि मैं निरीह हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम इतनी ही अपील कर दो रोमन सम्राट के नाम कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन जीसस चुप रह जाते। सूली पे जाना उचित मालूम पड़ता है बजाय औचित्य सिद्ध करने के कि मैं जस्टिफाइड हूं। क्या कारण होगा? उचित यही हुआ होता, हम भी कहेंगे किसी वकील से सलाह ले लेनी थी, ऐसी क्या सूली पे जाने की जल्दी थी। सिद्ध करना था कि मैं जो कहता हूं ठीक कहता हूं, मेरे अर्थ और हैं। ईसाइयत 2000 साल से सिद्ध कर रही कि जीसस के अर्थ और थे, गलत समझे लोग। लेकिन जीसस ने खुद क्यों ना सिद्ध कर दिया, ज्यादा आसान होता। जीसस के लिए गवाही दी जा रही है 2000 साल से कि जीसस का मतलब और था, और जिन्होंने सूली दी वो उस मतलब को नहीं समझ पाए। जीसस ने कहा था किंगडम ऑफ गॉड, तो वो ईश्वर के राज्य की बात थी, इस जगत के राज्य की बात नहीं थी। इस जगत में जो राजा हैं वो घबरा गए, वो समझे कि ये जीसस जो है इस जगत का सिंहासन पाने की कोशिश कर रहा है। मगर जीसस खुद ही कह सकते थे, इतनी सीधी सी बात थी, एक वक्तव्य देते और कहते कि मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। जीसस क्यों चुप रह गए, ये औचित्य सिद्ध क्यों ना किया? असल में औचित्य सिद्ध करने की जो चेष्टा है वो दूसरे को मालिक मान लेना है। किसके सामने औचित्य? संत उत्तरदायी नहीं है किसी के प्रति। आप जाके पूछें लाओत्से से कि सिद्ध करो कि तुम साधु हो, लाओत्से कहेगा तुम्हें असाधु मानना हो असाधु मान लो, साधु मानना हो साधु मान लो, ये तुम्हारा धंधा है, हमसे कुछ लेना देना नहीं। आप ये भी कह सकते हैं कि हम मान के चले जाएंगे कि तुम असाधु हो, तो लाओत्से कहेगा मौज तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे सामने मैं सिद्ध करने जाऊं कि मैं साधु हूं तो उसका मतलब यह हुआ कि मेरी साधुता के लिए तुम्हारी प्रमाणिकता की कोई जरूरत, तुम्हारे प्रमाण की, तुम्हारे सील की, तुम्हारे हस्ताक्षर की कोई जरूरत है। ऐसा मजेदार हुआ कि मैं एक नौकरी की तलाश में था, उस राज्य के शिक्षा मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा नौकरी तो हम आपको अभी दे दें, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप चले जाएं, लेकिन आपके चरित्र का प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप वाइस चांसलर का जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हों, किसी प्रिंसिपल का जिस कॉलेज में आप पढ़े हों, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आए। तो मैंने उनको कहा कि अभी तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके कैरेक्टर का मैं सर्टिफिकेट दे सकूं, न कोई प्रिंसिपल न कोई वाइस चांसलर। तो जिसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट मैं नहीं लिख सकता उससे मैं कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लिखवा के लाऊं तो बड़ी अजीब सी बात होगी। तो अगर बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नौकरी मिलती हो तो दे दे, अन्यथा बिना नौकरी के रह जाना ठीक है, बजाय इसके कि चरित्रहीनों से चरित्र का और प्रमाण लाया जाए। आखिर चरित्र का प्रमाण कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है, और फिर मैं चरित्रवान हूं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरे और परमात्मा के बीच है। और मैंने उनको कहा कि नौकरी में आप जो मुझे तनख्वाह देंगे वो पढ़ाने की देंगे, मेरे चरित्र की देंगे? कोई मेरे चरित्र का की कीमत आप चुकाने वाले हों तो चरित्र की चिंता की जाए, लेकिन हमारा जो, जिसे हम जगत कहते हैं, हमारा जो जीवन है, वहां सब औचित्य पर निर्भर है, वहां सब सिद्ध करना होता है, वहां सब सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने की तरकीबें बड़ी मजेदार है। क्वेकर ईसाई अदालत में कसम नहीं खाते, अदालत में कसम खानी चाहिए कि मैं कसम खाता हूं कि सत्य बोलूंगा। क्वेकर ईसाई कहते हैं कि अगर मैं झूठ ही बोलने वाला हूं तो यह कसम भी झूठ खा सकता हूं। ये बड़ी अजीब पागलपन की बात है। एक आदमी से जो झूठ बोलने वाला है, निष्णात झूठ बोलने वाला है, अदालत में हम कसम खवाते हैं कि तुम कसम खाओ कि सच बोलेंगे, वो कसम खाता है कि हम कसम खाते हैं सच बोलेंगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कसम खाने से किसी आदमी का झूठ बोलना मिट जाता है? और जो आदमी कसम खाने से झूठ बोलना छोड़ देता हो उसने बहुत पहले कभी ही झूठ बोलना छोड़ दिया होता। मगर बचकाना काम अदालतें भी किए चली जाती हैं। एक कहीं से शुरुआत होनी चाहिए, कहीं से हम मान के चलें कि तुम सच बोल रहे हो। कसम कैसे तय कर सकती है कि कौन आदमी सच बोल रहा है? मजा यह है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो जोर से कसम खाएगा। सच बोलने वाला शायद थोड़ा झिझके भी कि कसम खानी कि नहीं खानी। सच बोलने वाला ही झिझकेगा कि कसम खानी कि नहीं खानी, झूठ बोलने वाला बेझिझक खाएगा। क्योंकि जिसे झूठ ही बोलना है, कसम क्या अड़चन पैदा करेगी? सच बोलने वाले को कसम अड़चन पैदा कर सकती है। वो सोच सकता है कि कसम खाने का मतलब सच बोलना है, लेकिन झूठ बोलने वाला तेजी से खाएगा। बर्टन रसल ने लिखा है कि इस जगत में जो लोग अपना औचित्य जितनी तेजी से सिद्ध करने में लगे रहते हैं, वे प्रमाण देते हैं कि वे आदमी उचित नहीं है। उनकी सिद्ध करने की चेष्टा ही कहती है कि उनको खुद भी शक है, खुद भी भीतर संदेह है। उस संदेह को झुटलाने के लिए वो सब तरह के उपाय करते हैं। इसलिए एक बड़ी मजे की बात है कि इस जगत में जो श्रेष्ठतम जन हुए हैं उन्होंने जो भी कहा है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिए, वो सीधे वक्तव्य हैं, स्टेटमेंट से उनका कोई प्रमाण नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, अगर कोई पूछता है प्रमाण तो वो कहते हैं तुम भी ऐसा ऐसा करो और तुम्हें हो जाएगा। तुम्हारा करना ही तुम्हारे लिए प्रमाण बनेगा। और मैं अगर चार गवाह खड़े करूं कि देखो ये भी कहते हैं कि मुझे हुआ, तो एक इन्फिनिट रिग्रेस शुरू होती है, एक अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि मजा यह है कि मैं एक गवाह खड़ा करता हूं और आश्चर्य तो यह है कि हम ये भी नहीं पूछते कि ये जो गवाह बोल रहा है इसके गवाह कहां हैं जो कहेंगे ये ठीक बोल रहा है। ये गवाहों का सिलसिला कहां अंत होगा? ऋषियों ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो सेल्फ इविडेंट है, स्वतः प्रमाण है। झूठ सेल्फ इविडेंट नहीं है, झूठ स्वतः प्रमाण नहीं है, इसलिए झूठ हमेशा गवाह साथ लेकर आता है। सत्य खुद ही अपना गवाह है और कोई गवाह ही नहीं है। झूठ पहले से ही इंतजाम करके चलता है, 25 गवाह लेकर आता है। मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला, उसने किसी की हत्या कर दी और अदालत में 10 गवाहों ने बयान दिया कि हमारे सामने यह हत्या हुई है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसमें क्या रखा है, मैं 100 गवाह खड़े कर सकता हूं जो कहने को राजी हैं कि उनके सामने हत्या नहीं हुई, 10 से क्या होता, 100 गवाह खड़े कर सकता हूं। जब यह हत्या हुई तो जिस आदमी की हत्या हुई, नसरुद्दीन कहता है मैंने नहीं की, किसी और ने की होगी, मैं मौजूद जरूर था, तो अदालत में वकील उससे पूछता है कि तुम कितने दूर खड़े थे इस आदमी से जब यह आदमी मरा, तो उसने कहा कि मैं 13 फीट 7 इंच दूर खड़ा था। मजिस्ट्रेट भी चौंका, उसने कहा हैरानी की बात है तुम पहले ही आदमी हो, 13 फीट 7 इंच ये तुम्हें कैसे पता चला? नसरुद्दीन ने कहा मैंने पहले ही सब सोच लिया था, कोई ना कोई मूर्ख अदालत में जरूर पूछेगा, मैं सब नाप जोक करके ही काम किया हूं। वो जो आदमी गलत है वो गलती करने के पहले गवाह खोज लेता है, जो आदमी सही है उसे तो बाद में ही पता चलता है कि सही के लिए भी गवाह देने होते हैं। लाओ से कहता है संत अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, वो क्या है इसके लिए उनके पास कोई गवाही नहीं, उनका क्या अनुभव है इसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण देने की कोई इच्छा भी नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। संत बिल्कुल अनजस्टिफाइड खड़े होते हैं, बिना किसी औचित्य की चिंता के खड़े होते हैं। जिनको दिखाई पड़ सकता हो वो सीधा देख लें और जिनको दिखाई न पड़ सकता हो वो न देखें, अंधे बने रहें। लेकिन संत के मन में अगर ये आकांक्षा हो कि मैं सच्चा हूं, अहिंसक हूं, व्रती हूं, त्यागी हूं या और कुछ हूं, इसको प्रमाणित करूं। एक गांव में मैं गया था, एक साधु वहां ठहरे थे, कोई उन्हें मुझसे मिलाने ले वाला आया था। जो मिलाने लाए थे उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा कि बड़े त्यागी हैं, महातपस्वी, इन्होंने अब तक इतने इतने हजार उपवास किए, मैंने उन साधु से पूछा कि ये कहते हैं कि इतने हजार उपवास किए, तो उन्होंने कहा और अब तो संख्या और भी बढ़ गई, ये तो पुरानी संख्या बता रहे। मैंने उनसे पूछा आपने हिसाब रखा? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल डायरी रखता हूं, ये डायरी किसको बताई जाने वाली है? ये परमात्मा के पास डायरी ले जाएंगे? ये डायरी किसको बताई जाने वाली है? ना ये लोगों को बताई जाती है कि कितने उपवास किए हैं, और जो बताने को उत्सुक है वो 2 के 4 उपवास भी डायरी में लिख सकता है। जो बताने को उत्सुक है उसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि उपवास असली चीज नहीं है, संख्या असली चीज है। उपवास का मूल्य ही इतना है कि कितनी संख्या बढ़ती जाती है। ये जो औचित्य है त्याग का, ये बताता है कि आदमी अभी भी बाजार में है, उसकी भाषा सोचने के ढंग अभी दुनियादारी के हैं, अभी उसे सन्यास की कोई किरण भी नहीं मिली, अभी उसे त्याग का कोई आनंद नहीं मिला, अभी उसे त्याग से आनंद मिलता है, त्याग का आनंद नहीं मिला। इस फर्क को ठीक से समझ लें, उसे त्याग से आनंद मिलता है क्योंकि त्याग को लोग सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, पैर छूते हैं, जय जयकार करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, बैंड बाजे बजाते हैं। त्याग के द्वारा, त्याग से, त्याग अभी साधन है लेकिन आनंद अभी सम्मान का है, अभी उसे त्याग का आनंद नहीं मिला। जिस दिन उसे त्याग का आनंद मिल जाएगा उस दिन वो समझेगा कि सम्मान का त्याग बड़े से बड़ा त्याग है। तो उसने जो भी अभी छोड़ा, खाना वगैरह, कपड़े लत्ते, मकान वगैरह, वो ना कुछ है। जब इनको छोड़ने से इतना आनंद मिलता है तो जिस दिन कोई सारे अहंकार को ही छोड़ देता है, सम्मान के भाव को ही छोड़ देता है, तब उसे परम आनंद मिलता है। लेकिन उसका उसे अभी कोई पता नहीं है। जो आज बैंड बाजा बजाते हैं उसके चारों तरफ, कल अगर बैंड बाजा बजाना बंद कर दें तो उसके उपवास भी बंद हो जाएंगे, कारण ही खो जाता है। रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था, वो हर वर्ष जब नवदुर्गा होती तो बड़ा उत्सव मनाता और बड़े बकरे कटते, फिर अचानक उत्सव बंद हो गए और बकरे कटने बंद हो गए। रामकृष्ण ने उससे पूछा कि बहुत दिन से देखते हैं कि वर्ष 2 वर्ष बीत गए, उत्सव का क्या हुआ, धर्म का क्या, पूजा का क्या, अब बकरे वगैरह नहीं कटते। उस आदमी ने कहा दांत ही ना रहे, दांत ही गिर गए। रामकृष्ण सोचते थे कि उत्सव हो रहा है धर्म का, वो बड़े चौंके। उसने कहा, रामकृष्ण ने कहा दांत से इसका क्या लेना देना। उस आदमी ने कहा दांत ही ना रहे तो उत्सव कैसा, बकरे कैसे कटने, खाने पीने का आनंद ही चला गया। धर्म तो एक बहाना था, एक आड़ थी। तो अगर मूल कारण गिर जाए, साधु को जिस दिन आप सम्मान न दें उस दिन आपको पता चलेगा कितने साधु आपके पास हैं। जब तक साधु को सम्मान मिलता है तब तक तय करना मुश्किल है, क्योंकि 100 में से 99 लोग तो सम्मान के कारण ही साधु होंगे। और एक बड़े मजे की बात है कि साधु होने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं, किसी गुण की जरूरत नहीं, किसी टैलेंट की, किसी जीनियस की, किसी मेधा की कोई जरूरत नहीं। तो इस दुनिया में सब तरफ सम्मान महंगा है, साधु होकर बहुत सस्ता है। आप अपने साधुओं को जरा गौर करके देखें, इनको किस दिशा में आप लगा देंगे तो ये कारगर हो सकते हैं। एक साधु छोड़ना चाहते थे साधु वेश, उन्होंने मुझे पत्र लिखा, तो मैंने कहा छोड़ दो, इसमें पूछना क्या है, ये भी पूछ के छोड़ोगे? पूछ के पहले फंसे कि लिया, अब भी पूछ के छोड़ोगे? छोड़ दो, छोड़ना है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आप समझे नहीं, मैट्रिक फेल हूं, और अभी वाइस चांसलर भी मेरे पैर छूते हैं आके, कल मुझे क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए पूछता हूं कि छोड़ूं कि न छोड़ूं। तो मैंने कहा कि तुम गलत सवाल पूछे, तुम्हें यह पूछने नहीं था कि साधुता छोड़ दूं, साधुता है ही नहीं, तुम एक व्यवसाय में हो और अच्छा व्यवसाय है, तुम जारी रखो, क्योंकि इससे साधुता का कोई संबंध नहीं है। तुम्हें ठीक धंधा मिल गया है, उसे तुम जारी रखो, लेकिन धंधे को साधुता मत कहो। साधु होना सबसे सस्ती है, बिना किसी योग्यता के घटने वाली घटना है, तो आसान है। 100 में 99 साधु इसलिए साधु हैं कि साधुता से कुछ और मिलता है जो उन्हें अन्यथा नहीं मिल सकेगा। लेकिन सम्मान की आधारशिलाएं हट जाएं, आपके साधु एकदम तिरोहित हो जाएं, तब शायद वही साधु रह जाएगा बाकी जिसके लिए सम्मान से कोई प्रयोजन न था, जो प्रकट ही न होना चाहता था, या प्रकट भी हो गया था तो उसकी कोई वासना न थी, दुर्घटना थी। अपना औचित्य, अपना औचित्य हम तभी सिद्ध करते हैं जब हमें लगता है कि जिनके सामने हम सिद्ध कर रहे हैं वो हमारे न्यायाधीश। निश्चय से किसी ने कहा कि तुम जीसस के इतना खिलाफ लिखे हो, और निश्चय न केवल लिखता था जीसस के विरोध में, दस्तखत भी करता था, तो लिखता था एंटी क्राइस्ट फ्रेडरिक निश्चय, जीसस विरोधी। तो तुम इस सबके लिए प्रमाण दो। तो निश्चय ने कहा कि जिस अदालत में जीसस की प्रमाणिकता जांची जाएगी उसी अदालत में हम भी प्रमाण दे देंगे। अगर कहीं कोई परमात्मा है जो सिद्ध करेगा कि जीसस ईश्वर के पुत्र हैं तो उसी के सामने हम भी सिद्ध कर देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं, क्योंकि तुम न्यायाधीश नहीं हो। तुम कौन हो, तुमसे क्या लेना देना है? और निश्चय तो कोई संत नहीं है, लेकिन संतत्व के बड़े करीब है। निश्चय ने जो किताबें लिखी हैं वो सुसंबद्ध नहीं है, सिस्टमैटिक नहीं है, फ्रेगमेंट्स टुकड़े, उनके बीच कोई सिलसिला नहीं है। कई बार लोगों ने उसे कहा कि तुम कुछ सिलसिला बनाओ, उसने कहा कि तुम कौन हो, विचार मेरे हैं, जिम्मेवार मैं हूं, जिनके पास आंखें हैं वो सिलसिला देख लेंगे, और जिनके पास आंखें नहीं है उनको सिलसिला बताने की जरूरत भी क्या है। निश्चय ने कहा है कि लोगों ने एक एक किताब लिखी है जितने विचार से, उतने विचार से मैंने एक एक वाक्य लिखा है, लेकिन वो बीज है, पर कोई न्यायाधीश नहीं है, उत्तरदायित्व तो नहीं है किसी के प्रति। असल में संत का वक्तव्य यह है कि मैं जैसा हूं वो मेरे और परमात्मा के बीच की बात है, किसी और से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम मान नहीं सकते बीच में बिना कूदे, हम एक दूसरे की खिड़कियों से झांकने के ऐसे आदि हो गए हैं, पीपिंग टॉम्स, किसी का चाबी का छेद है उसी में से झांक रहे हैं। हम सबको दूसरों में झांकने की ऐसी वृत्ति हो गई है, और दूसरे भी इतने कमजोर हैं कि वो अपना औचित्य सिद्ध करने लगते हैं कि मैं ठीक हूं, ऐसा कर रहा था उसका कारण ये था, ऐसा कहा उसका कारण ये था। दूसरे भी कारण बताते हैं, दूसरे भी कमजोर हैं, लेकिन संत कमजोर नहीं है, वो अपने में पूरी तरह निर्भर है, अपने में पूरा का पूरा ठहरा हुआ है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की, कोई औचित्य की, कोई तर्क की, कोई गवाही की जरूरत नहीं है। लाओस से कहता है इसीलिए उनकी ख्याति दूर दिगंत तक जाती है, जो अपना औचित्य सिद्ध करते रहते हैं वे दो चार को भी समझाने में सफल हो जाएं तो कठिन है, जो अपना औचित्य सिद्ध ही नहीं करते उनकी सुगंध दूर दिगंत तक चली जाती, क्योंकि उनका खंडन नहीं किया जा सकता। ये बड़े मजे की बात है, जिसने कभी सिद्ध ही नहीं किया कि मैं चरित्रवान हूं, उसको आप चरित्रहीन सिद्ध नहीं कर सकते। जिसने सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं चरित्रवान हूं, उसको चरित्रहीन सिद्ध किया जा सकता है। सच तो यह है कि उसने खुद ही खबर दे दी है कि वह चरित्रहीन है, चरित्रवान सिद्ध करने की चेष्टा से। जब कोई आदमी कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, जब कोई आदमी कहता है कि मैं बेईमान नहीं हूं, जब कोई आदमी दिन भर यही कहे चला जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तब कोई भी संदिग्ध हो जाएगा कि बात क्या है, इतनी चेतना क्या है, इतना होश क्या है, बार बार दोहराने की इतनी जरूरत क्या है। नहीं हो तो ठीक है, लेकिन जो आदमी भीतर गिल्ट अपराध अनुभव करता है वो हर बार कोशिश करता रहता है, उसकी हर तरह की चेष्टा सिद्ध करती रहती है कि उसके भीतर कोई अपराध छिपा है। फ्रायड कहता था कि कुछ लोग दिन भर बैठे बैठे हाथ ही मलते रहते हैं। फ्रायड कहता था ये हाथ मलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कोई पाप किया है, ये हाथ धो रहे हैं। इनका जो हाथ मलना है ये अकारण नहीं है। कुछ लोगों को हाथ धोने का मैनिया होता है, वो दिन में 10-50 दफा हाथ धोएंगे। इनके भीतर कोई अपराध घना है और जिसका प्रतीक ये इनका हाथ धोना है। कोई अपराध है जिससे इनको लगता है कि हाथ मेरे रंगे हैं, उसे ये साफ कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, खासकर महिलाएं, घर की सफाई में पागल हो जाती है, सफाई भी पागलपन हो जाता है। एक कचरे का टुकड़ा नहीं टिकने देंगे। आदमी को अंदर किसी का आना मेहमान का उन्हें भय का कारण हो जाता है कि पता नहीं कचरा आ जाए, कुछ गंदगी आ जाए, कुछ हो जाए। सफाई अच्छी बात है, लेकिन हर चीज पागलपन की सीमा तक खींची जा सकती है। फ्रायड कहता है कि इन महिलाओं के मन में कहीं कोई डर्ट, कहीं कोई गंदगी जमी है, उसका ये बाहर फैला हुआ रूप है कि बाहर कहीं कोई गंदगी ना जम जाए। बाहर की गंदगी उनको भीतर की गंदगी की याद दिलाती है, इसलिए इतना पागलपन है। एक मित्र मेरे साथ थे, वो किसी के घर चाय नहीं पीते, किसी के घर पानी नहीं पीते, किसी का दिया पान नहीं खाते। वो कहते यही है कि नहीं, मैं कहीं कोई बाहर चीज नहीं लेता। बहुत बार ये सब देख के मुझे लगा कि ये कुछ मैनिया, कुछ पागलपन की बात है। खोजबीन की, उनसे चर्चा की, समझने की कोशिश की। उन्होंने कभी किसी आदमी को जहर खिलाने की कोशिश की थी और उसके बाद वो किसी के घर कुछ नहीं खा सकते। वो जो भीतर छिपा है वो अभी भी कंपित हो रहा है, और अब किसी से भी कुछ लेना उनके अपने ही अपराध का पुनर्स्मरण है। आदमी बहुत जटिल है। आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, आपको भी पता ना हो। आदमी का मन बहुत गहरा उलझाव है और आदमी हजार काम करता है जिसका उसे पता नहीं कि क्यों कर रहा है, लेकिन उसके कारण भीतर छिपे हैं। ये जो व्यक्ति निरंतर औचित्य सिद्ध करते रहते हैं कि मैं ठीक आदमी हूं, इनके भीतर गलत होने की धारणा पक्की है। इनको खुद ही भरोसा नहीं है कि ठीक आदमी है। जब कोई आदमी आपसे आके कह देता है आप ठीक आदमी नहीं है, तो अगर आप नाराज होते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसने कोई घाव छू दिया, नहीं तो नाराज होने का कोई कारण नहीं। या तो वो आदमी सही है तो धन्यवाद दे देना चाहिए, या वो आदमी गलत है तो हंस देना चाहिए, बात खत्म हो गई। नाराज होने की क्या बात है। गुरजीएफ के पास लोग जाते थे और वो कहते थे कि आज एक फला आदमी मिला था, वो बहुत अभद्र बातें आपके संबंध में कह रहा था, गालियां दे रहा था, बहुत गंदी बातें कह रहा था। गुरजीएफ कहता ये कुछ भी नहीं, और भी लोग हैं, तुम फला आदमी से जाकर मिलो, वो इससे भी ज्यादा गंदी बात मेरे बाबत कहता है, और अगर तुम्हारी तृप्ति उससे भी ना हो तो मैं तुम्हें और भी आदमी बताऊंगा जो और भी। ये कुछ भी नहीं है। जब पहली दफा ऑस्टिन्स की गुरजीएफ को मिला तो वो बहुत चकित हुआ इस तरह की बात देख। जब भी कोई आकर उसकी निंदा की बात करता तो वो कहता ये कुछ भी नहीं है। जिस आदमी के भीतर कोई घाव नहीं है, आप उसकी कितनी ही बुराई करके उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। चोट आपकी बुराई से नहीं पहुंचती, भीतर के घाव से पहुंचती। कोई आदमी आपसे आके कह देता कि फला आदमी कहता था आप चरित्रहीन है, आपको जो चोट पहुंचती है वो उस आदमी से नहीं पहुंचती। जानते तो आप भी हैं कि चरित्रहीन। अब फजीहत हुई औरों को भी पता चलने लगा, तो अब औचित्य सिद्ध करने में लगते हैं कि नहीं, कौन कहता है मैं चरित्रवान हूं, सिवाय चरित्रहीनों के। चरित्रों की औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा किसी ने कभी नहीं की। संत अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, लेकिन उनकी ख्याति दूर दिगंत तक पहुंच जाती है। ये पहुंच जाना सहज घटना है, ये अनायोजित अचेष्टित न इसकी कोई कामना है न इसकी कोई आकांक्षा, अनअभीप्सित, लेकिन ये घटती है। और जब घटती है तो इस सुगंध को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। जो सही सिद्ध करने की चेष्टा में नहीं है उसे हम गलत सिद्ध नहीं कर सकते। वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए लोग उन्हें श्रेय देते हैं। उनका एक ही श्रेय है कि वे श्रेष्ठता का दावा नहीं करते। श्रेष्ठता का दावा सिर्फ हीन जन ही करते, श्रेष्ठ जन नहीं करते। जो श्रेष्ठ है ही वो दावा क्यों करेगा, जो श्रेष्ठ नहीं है उसी के भीतर दावा पैदा होता है। वे अभिमानी नहीं है और इसलिए लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं, आगे बने रहते हैं, क्योंकि आगे बने होने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है, पीछे खड़े होने की उनकी पूरी तैयारी है, पीछे ही वे खड़े होते हैं। इसको हम थोड़ा समझ लें। दो तरह से लोग आगे खड़े होते हैं इस जगत में। एक तो वे जो क्यू में धक्कम धेल करके आगे पहुंचते, राजनीतिज्ञ हैं, काफी धक्का मक्का करके वो आगे पहुंचते। आगे पहुंचने में बड़ी उनकी फजीहत होती है, लेकिन वो सब झेल लेते हैं। आगे पहुंचने का लोभ इतना है कि कितनी भी फजीहत झेली जा सकती है। और एक दफा आदमी आगे पहुंच जाए तो लोग भूल जाते हैं कि इनकी बड़ी फजीहत हुई थी। इसलिए बीच के धक्कम धक्का खा लेने में कोई हर्ज नहीं। एक दफा आगे पहुंच गए तो सब इतिहास बदल जाता है, सफल आदमी की सब असफलताएं भूल जाती। आगे पहुंच गए आदमी की बात ही भूल जाती है कि कभी वो पीछे क्यों में खड़ा था। और बड़ा मजा यह है कि जिस तरह धक्कम धुक्का देके वो आगे आया है, वो लोगों को समझाने लगता है क्यों में लाइन लगा के खड़े रहो, धक्कम धुक्की करनी ठीक नहीं। इंदिरा गांधी को पूछें, निजलिंगप्पा जो उनको समझाते थे वो अब दूसरों को समझाना शुरू कर दी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन आदमी का मन ऐसा है और सब आदमियों का मन ऐसा है। आप ट्रेन के डब्बे में बैठे चिल्लाते हैं दरवाजे से, किसी को घुसने नहीं देते, बिल्कुल भरा है, एक इंच जगह नहीं, आगे जाओ। और आप भूल गए कि अगले स्टेशन पर आप बाहर खड़े थे, और तब जो दलीलें आप दे रहे थे वही दलीलें बाहर खड़ा आदमी दे रहा है कि बिल्कुल मत घबराइए, मैं पांव पे खड़ा रहूंगा, पैर के लायक जगह मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए, तकलीफ में झेल लूंगा। आप कहते हैं है ही नहीं जगह। यही बातें किसी ने डब्बे के भीतर आपसे कही थी, लेकिन डब्बे के भीतर आदमी प्रवेश करते ही आत्मा बदल जाती है। डब्बे के बाहर दूसरी आत्मा होती है, डब्बे के भीतर दूसरी आत्मा होती है। आपको पता नहीं चलता कि आत्मा इतनी जल्दी कैसे बदलती। और ऐसा नहीं कि अभी जो आदमी गिड़गिड़ा रहा है वो नहीं बदलेगा। डब्बे के भीतर आने दो, अगली स्टेशन पर उसकी बातें सुनो कि उन लोगों से बाहर क्या कह रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि आदमी जो कहता है वो परिस्थिति पर निर्भर होने वाली बातें हैं। जिसको नेता बनना है उसे सब तरह के उपद्रव करने होते हैं, लेकिन जो नेता बन गया और नेता जिसे बना रहना है उसे बाकी को समझाना पड़ता है कि उपद्रव मत करना। सच तो यह है कि जो उपद्रव करके आगे आता है वो उपद्रव के बहुत खिलाफ होता है, क्योंकि उसे पक्का पता है कि आगे आने का रास्ता क्या है, जो आगे पहले से है उनको गिराने का रास्ता क्या है। मैकियावेली ने लिखा है कि जिस सीढ़ी से चढ़ो, चढ़ते ही पहले उसे नष्ट कर देना। और मैकियावेली मनुष्य के मन में झांकने वाले गजब के लोगों में से एक है। थोड़े ही लोग इतना गहरा देखते हैं आदमी के अस्तित्व में। मैकियावेली कहता है पहला काम चढ़ जाने पर सीढ़ी के करना, सीढ़ी तोड़ देने का, क्योंकि ध्यान रखना सीढ़ी निष्पक्ष, जैसा तुम्हें चढ़ा दिया किसी दूसरे को भी चढ़ा सकती। मैकियावेली कहता है कि नेता को और अनुयायी के बीच बहुत फासला रखना चाहिए, क्योंकि पास के लोग खतरनाक होते हैं। इसलिए कोई भी नेता बुद्धिमान लोगों को अपने आसपास पसंद नहीं करता, बुद्धुओं को पसंद करता है। उनमें फासला इतना होता है कि अगर उनको सीढ़ी भी लगा दो तो उनकी समझ में ना आएगा कि इस पर चढ़ना है। ऐसे आदमी ठीक रहते हैं। इसलिए हर नेता के पास बुद्धुओं की जमात होगी, उन्हीं पर वो जीता है। एक तो रास्ता है क्यू में इस तरह उपद्रव करके आगे खड़े हो जाने का, नेता इस भांति खड़े होते हैं। ये पॉलिटिकल रास्ता है, राजनीतिक का रास्ता है। संत भी कभी कभी आगे पाए जाते हैं, लेकिन उनके खड़े होने का ढंग दूसरा है। वो क्यू में पीछे खड़े हो जाते हैं, जहां भी धक्कम धुक्की है वो पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनके पीछे खड़े होने की जो शांत स्थिति है, क्योंकि जिसे आगे नहीं जाना है उसको अशांत होने का कोई कारण नहीं है, जिसे आगे नहीं जाना है उसको चिंतित होने की कोई वजह नहीं है, जिसे आगे नहीं जाना है उसकी न कोई प्रतिस्पर्धा है, न कोई प्रतियोगिता है, न कोई ईर्ष्या है, न कोई संघर्ष है, जिसे आगे नहीं जाना है उसका कोई दुश्मन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं दुश्मन का। जिसका कोई दुश्मन नहीं, जिसकी कोई अशांति नहीं, चिंता नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, उसमें जो दीप्ति आनी शुरू हो जाती है, उस दीप्ति के कारण कुछ लोग उसके पीछे क्यों लगाने लगते हैं। यह दूसरी प्रक्रिया है। ये लोग पीछे खड़े होते जाते हैं और इनको इतना चुप खड़ा होना होता है कि उसको पता ना चल जाए कि पीछे और लोग खड़े हो गए, नहीं तो वो उनके पीछे जाके खड़ा हो जाए। गुरजीएफ कहता था कि संतों के पीछे चलना हो तो पता मत चलने देना, तुम्हारे पैर की आवाज मत होने देना। क्योंकि संत पीछे खड़े होने के बड़े प्रेमी हैं, वो तुम्हें आगे कर लेंगे। उनके पीछे ऐसे चलना कि जैसे तुम हो ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि इन संतों के पीछे भी लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये आगे होने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से भिन्न है। इस आगे होने में किसी को पीछे नहीं किया गया है, इसमें लोग पीछे हो गए हैं। राजनीति में अनुयायी बनाने पड़ते हैं, धर्म में अनुयायी बन जाते हैं। राजनीति में लोगों को पीछे रखना पड़ता है, धर्म में पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। यह एक सहज घटना है। इस सुगंध को दूर दिगंत तक हवाएं अपने आप ले जाती हैं, इसलिए जो अभिमानी नहीं है वे लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं। क्योंकि वे किसी बात की प्रस्तावना नहीं करते, इसलिए दुनिया में कोई उनसे विवाद नहीं कर सकता। वाद की प्रस्तावना विवाद के लिए निमंत्रण है। अगर मैं कहता हूं यही सत्य है, तो मैं किसी न किसी आदमी के भीतर आकांक्षा पैदा कर दूंगा जो कहे कि यह सत्य नहीं है। जगत एक संतुलन है। जब कोई दावा करता है तो प्रति दावा तत्काल खड़ा हो जाता है। अगर कोई महावीर के पास जाए तो उनकी कोई प्रस्तावना नहीं है। महावीर से कोई विवाद करने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो वाद नहीं है। कोई आदमी आके कहता ईश्वर है तो महावीर कहते हैं ठीक है, यह भी ठीक है। और घड़ी भर बाद आदमी कोई आदमी कहता आके कि ईश्वर नहीं है तो महावीर कहते यह भी ठीक है। महावीर कहते कि ऐसा कोई असत्य नहीं है जिसमें सत्य का अंश ना हो, और ऐसा कोई सत्य नहीं है जो मनुष्य उच्चारित करे जिसमें असत्य सम्मिलित ना हो जाए। तो इसलिए महावीर कहते कि मैं क्यों चिंता करूं, कोई चीज पूर्ण नहीं है इस जगत में। तो कोई कोई भी बात आके कहे उसमें एक अंश तो सत्य होगा ही। वो कैसा ही वाद हो उसमें एक अंश तो सत्य होगा ही। और पूर्ण कोई चीज सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य की भाषा में पूर्ण को प्रकट नहीं किया जा सकता। तो महावीर का कोई वाद नहीं है, लेकिन अनुयायी तो वाद बनाते हैं। बिना वाद के अनुयायी को बड़ी कठिनाई होगी। अगर आप महावीर के अनुयायी जैन को कहें कि ठीक है कोई वाद नहीं तो चलो मस्जिद, तो फिर क्यों मंदिर जा रहे हो? तो क्यों रखे बैठे हो ये महावीर के वचन? रखो कुरान। तो क्यों करते हो नमस्कार महावीर को? चलो आज नमस्कार हो जाए राम को, तो वो कहेगा नहीं, उसका वाद है। ये इतिहास में घटने वाली दुर्घटनाएं हैं। महावीर का कोई वाद नहीं है, लेकिन अनुयायी तो बिना वाद के नहीं रह सकता। उसको तो फासला बनाना पड़ेगा कि मैं दूसरों से अलग हूं, मेरा गिरोह अलग है, सीमा बनानी पड़ेगी। सीमा बनाने में विवाद शुरू हो जाएगा। महावीर का कोई वाद नहीं है, लेकिन मजे की बात है कि जैन दार्शनिक और पंडितों ने जितना विवाद भारत में किया है उतना और किसी ने नहीं किया। पक्के विवादी है और एक एक चीज की बाल की खाल निकालने में कुशल है। और जैन तर्क विकसित तर्क है। सच तो यह है कि जैन अनुयायियों को खूब तर्क को विकसित करना पड़ा, क्योंकि महावीर ने तर्क को बिल्कुल छुआ नहीं, उनको मुसीबत में छोड़ गए, तो उसकी काफी सुरक्षा उन्हें करनी पड़ी, उन्हें काफी ईजाद करनी पड़ी। और महावीर का जो वाद ही नहीं था उसको भी जैनों ने स्यातवाद नाम दे दिया। अब यह बड़ा उल्टा नाम है। स्यात शब्द बहुत अद्भुत है, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी का, संभावना का सूचक है। कोई आदमी पूछता ईश्वर है, महावीर कहते हैं स्यात, स्यात है। स्यात का मतलब यह है कि ना तो मैं पूर्ण रूप से कहता कि नहीं है और ना पूर्ण रूप से कहता कि है। स्यात का अर्थ यह है कि मैं मध्य में खड़ा हूं। स्यात के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अभी एक अमेरिकन विचारक है डिबूनो, उसने एक शब्द निकाला है, वो काम का है। वो शब्द है पो। वो नहीं, नया गढ़ंत शब्द है, भाषा में कोई शब्द है नहीं। दो शब्द हैं अंग्रेजी में, यस नो, हां नहीं। डिबूनो ठीक महावीर की पकड़ का आदमी मालूम होता है। वो कहता है ये दोनों शब्द खतरनाक है, क्योंकि इनसे पूरा हो जाता है मामला, हां या नहीं। और जिंदगी ऐसी नहीं है, जिंदगी ऐसी नहीं है। तो वो कहता है यस और नो के बीच में एक मिडिल टर्म, पो, पी ओ। वो कहता है पो का मतलब शायद। आप पूछते हैं कि आपको मुझसे प्रेम है या नहीं, तो हां या ना। डिबूनो कहता है पो, स्यात, क्योंकि हजार चीजों पर निर्भर करता है। इतने जल्दी हां ना में जवाब देना खतरनाक है। हां का मतलब यह हुआ कि अब यह प्रेम जो है एब्सोल्यूट हो गया। अगर मैं कहूं हां और घड़ी भर बाद आप नाराज हो जाऊं तो आप कहेंगे कहां गया प्रेम, कहां गया वो प्रेम। हां भी गलत होगा, नहीं भी गलत होगा। जीवन में सभी चीजें रिलेटिव हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, सब सापेक्ष है। कोई पूर्ण नहीं है। जो अभी प्रेम है क्षण भर बाद प्रेम नहीं रह जाएगा। जहां अभी प्रेम की कोई खबर नहीं क्षण भर बाद प्रेम का पौधा उगाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बूना कहता है पो सात। महावीर सात का प्रयोग किए हैं, लेकिन उनके अनुयायियों ने उसको भी वाद बना दिया। सात वाद, वाद नहीं है। सात का मतलब यह है कि कोई वाद जगत में नहीं है। तुम जितने भी वाद प्रस्तावित करते हो, वाद का मतलब ही होता है कि कोई दावा कि ऐसा है, ऐसा ही है, तब वाद खड़ा होता है। महावीर कहते हैं ऐसा ही है मत कहो, इतना ही कहो ऐसा भी है। बस इतना कहो, ही पर जोर मत दो, भी पर जोर दो, तो कोई कलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है। विवाद खड़ा होता है वाद के आग्रह से, अनाग्रह, कोई दावा नहीं। क्योंकि वे किसी बात की प्रस्तावना नहीं करते, इसलिए दुनिया में कोई भी उनसे विवाद नहीं कर सकता है। और क्या यह सही नहीं है, जैसा कि कहा है प्राचीनों ने, समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा, और इस तरह संत सुरक्षित रहते और संसार उनको सम्मान देता है। समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा, यही सूत्र का प्रारंभ था। इस सारे सूत्र में अलग अलग पहलुओं से लड़ना नहीं, छोड़ देना, संघर्ष मत करना, झुक जाना, विवाद मत करना, दावा मत करना, कोई प्रस्तावना ही मत करना, अपनी तरफ से कोई औचित्य सिद्ध मत करना, अपनी तरफ से झुक जाना, कड़े मत होना, अकड़ के मत खड़े होना, इसी पहलू, इसी सत्य को अलग अलग पहलुओं से लाओसे ने कहा है। सार है समर्पण, सरेंडर। इस आखिरी बात को हम ठीक से समझ लें, वो इसका सार है। संघर्ष एक शब्द है, एक शब्द है समर्पण। संघर्ष में दूसरे से लड़ना है, जीतना है, जीतने की आकांक्षा है, हार परिणाम है। समर्पण में दूसरा दूसरा नहीं है, दूसरे से कोई विरोध नहीं है, दूसरे से कोई शत्रुता नहीं है। समर्पण में दूसरा स्वीकार है, अविरोध से स्वीकार है, जैसे आए आंधी और छोटा घास का तिनका झुक जाए, समर्पित हो जाए। आंधी से शत्रुता नहीं बांधता, मित्रता मानता है, सोचता है आंधी खेल रही है साथ मेरे, आंधी को गुजर जाने देता है, राह दे देता है। ये जो छोटे तिनके का समर्पण है आंधी के लिए, यही उसके उसके प्राणों की सुरक्षा है। आंधी बीत जाएगी, तिनका खड़ा हो जाएगा, बड़े वृक्ष गिर जाएंगे, तिनका बच जाएगा। समर्पण भी इस पूरे जगत को अगर हम एक आंधी समझें, इस पूरे अस्तित्व को एक झंझावात समझें, तो समर्पण इस झंझावात में सुरक्षा का उपाय है। यहां झुक जाना है। झुक जाना शब्द अच्छा नहीं लगता हमारे मन में, क्योंकि हमारी भाषा न झुकने की है, लेकिन लाओसे को समझेंगे तो झुक जाना शब्द बड़ा अद्भुत है, और बहुत कम लोग इस महानता को उपलब्ध होते हैं कि झुक जाएं। झुक जाना है इस झंझावात में जो जगत का है, क्योंकि हम इसके अंग हैं, इससे पृथक नहीं। इससे लड़ाई बेमानी है, पागलपन है। जैसे मैं अपने ही दोनों हाथों को लड़ाऊं, ऐसा पागलपन है। जैसे मेरी आंख मेरे शरीर से लड़ने लगे, मेरे पैर मेरे पेट से लड़ने लगे, ऐसा पागलपन है। लड़ाई शब्द खतरनाक है। अस्तित्व के रहस्य में जिसे प्रवेश करना है, वो अपने को ऐसा छोड़ दे जैसे बूंद सागर में छोड़ देती, एक हो जाती, जिसे सूखा पत्ता हवा में छोड़ देता है, हवा के साथ एक हो जाता है। इस पूरे अस्तित्व की झंझा में मैं एक अंश मात्र हूं, पृथक नहीं, अलग नहीं, मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है, एक अस्तित्व का ही एक कण हूं। तो लड़ाई बेमानी है, महंगी है, नाहक कष्ट, नाहक दुख है। पश्चिम में आज इतनी चिंता का जो कारण है वो इस बात से पैदा हुआ है कि व्यक्ति अस्तित्व से अलग है। जो लोग भी अपने को अस्तित्व से अलग मानेंगे वो चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि तब सारा जगत शत्रु है और मुझे अपनी रक्षा करनी है, ये रक्षा हो नहीं सकती, और तब मैं टूटूंगा, मिटूंगा, परेशान होऊंगा। अगर ये सारा अस्तित्व मैं ही हूं और इसके साथ एक हूं तो मेरी मृत्यु भी मेरी मृत्यु नहीं है। उमर खयाम ने कहा है कि क्या हुआ अगर मैं मर भी गया तो मेरी जो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, कोई पौधा उसमें से उगेगा, कोई फूल खिलेगा, तो मैं उस फूल में खिलूंगा। मेरे प्राण विसर्जित हो जाएंगे हवाओं में, किसी के फेफड़े में प्रवेश करेंगे, कोई हृदय धड़केगा तो मैं उस हृदय में धड़कूंगा। मैं मिट नहीं सकता हूं क्योंकि मैं नहीं हूं। मैं मिट सकता हूं अगर मैं हूं। अगर मैं नहीं ही हूं, यह अस्तित्व ही है, तो मेरे मिटने का कोई उपाय ना रहा। आज जो मेरे हाथ में बहता हुआ खून है वो किसी पक्षी में किसी दिन आकाश में उड़ा होगा। आज मेरी हड्डी में जो मिट्टी है वो मिट्टी कभी किसी वृक्ष में फूल बनी होगी, फिर कभी फूल बनेगी। आज जिस शब्द से मैं बोल रहा हूं वो शब्द कभी किसी वृक्ष में हवा की टक्कर से पैदा हुआ होगा, फिर कभी वृक्षों के बीच बहेगा। मेरा होना अगर अस्तित्व से अलग है तो मेरा मिटना निश्चित है, लेकिन अगर मैं अस्तित्व से एक हूं तो कभी फूल में, कभी पक्षी में, कभी आकाश में, कभी मिट्टी में, अनंत अनंत रूपों में बना ही रहूंगा। मेरे मिटने का फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए लाओत्से कहता है समर्पण में है सुरक्षा। जिसने अपने को खो दिया अस्तित्व में पूरा, उसकी फिर कोई असुरक्षा नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी का फिर कोई सवाल नहीं। बचाया अपने को कि असुरक्षा निश्चित है, फिर मुसीबत खड़ी है। और हम सब अपने को बचाने में लगे हैं, बचाना ही हमारा दुख है, और बचा भी नहीं पाते, बचा भी नहीं पाएंगे। मिटेंगे तो ही, खोएंगे तो ही। और ऐसा भी नहीं है कि जो बचाने में लगा है वो अलग ढंग से खोता है और जो समर्पण करता है वो अलग ढंग से खोता है, सिर्फ दृष्टि बदल जाती है। खोना तो दोनों को ही पड़ता है, खोना दोनों को ही पड़ता है, दृष्टि बदल जाती है। आप मरते हैं क्योंकि आप सोचते थे आप हैं, लाओस से सिर्फ विसर्जित होता है विराट में, वो दृष्टि बदल जाती। लाओस से की मृत्यु भी एक शांत मृत्यु है, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि लाओस से और बड़ा होने जा रहा है, जैसे कारागृह से छूट रहा हो। कारागृह की दीवारें गिर जाएंगी, कारागृह के भीतर छिपा हुआ आकाश विराट आकाश में मिल जाएगा। ये तो मुक्ति का क्षण है हमारे लिए, जो मृत्यु का क्षण है वो लाओत्से के लिए मुक्ति का क्षण। हमारे लिए जो बड़ी उदास दुख भरी घटना है वो बुद्ध और महावीर के लिए निर्वाण, विराट के साथ एक होने जा रही है चेतना। मंसूर ने सूली पर लटके हुए कहा है कि तुम इतना ही मत देखना कि मुझे सूली दी जा रही है, जरा आंखें खोलो। 1,00,000 लोग इकट्ठे थे, वो पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, उसकी हत्या के लिए आए हुए थे। मंसूर ने कहा मैं तो मर रहा हूं, इतना ही मत देखना कि मैं मर रहा हूं, जरा आंखें खोलो, शोरगुल बंद करो, इस तरफ मैं मर रहा हूं, उस तरफ मैं परमात्मा से मिल रहा हूं, उसको भी तुम देख लेना। इधर मैं विदा हो रहा हूं, उधर मेरा स्वागत हो रहा है। इधर से मैं हट रहा हूं, उधर मेरा प्रवेश हो रहा है। तुमसे मैं दूर जा रहा हूं और उसके मैं पास जा रहा हूं, उसको भी देख लेना। लेकिन जब एक आदमी मरता है तो हमें सिर्फ उसकी विदाई दिखाई पड़ती, वो कहीं जा रहा है ये बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधे। लेकिन इस जगत में कोई चीज खोती नहीं, एक मिट्टी का कण भी नहीं खोता है। विज्ञान कहता है डिस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल, असंभव है नष्ट करना किसी वस्तु को। एक रेत के कण को भी हम नष्ट नहीं कर सकते, रहेगा किसी भी रूप में रहे, रहेगा अस्तित्व बना ही रहेगा, अस्तित्व उतना ही रहेगा, उसकी मात्रा जरा भी कम नहीं हो सकती। तो जहां रेत का कण न मिटता हो वहां आपको मिटने की इतनी क्या फिक्र है। जहां कुछ भी मिटना संभव नहीं है वहां आदमी को लगता है मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा। यह लगना किसी भ्रांति पर खड़ा है, वो भ्रांति है अपने को अलग मान लेना। मैं अलग हूं तो घबराहट शुरू हो जाती है कि मैं मिटूंगा। रामकृष्ण मर रहे हैं, उनको कैंसर हो गया है, वो भोजन भी नहीं ले पाते, गले में कुछ डालते हैं बाहर गिर जाता है। विवेकानंद रामकृष्ण से जाके कहते हैं कि आप एक बार क्यों नहीं कह देते मां को, काली को क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते। एक दफा आप कह देंगे बात घट जाएगी। विवेकानंद की बात मानकर रामकृष्ण ने आंख बंद की, फिर खिलखिला के हंसने लगे और उन्होंने कहा मैंने कहा तो काली बोली अपने गले से बहुत दिन भोजन किया, अब दूसरों के गलों से करो। तो विवेकानंद आज तुम जब भोजन करो तब तुम्हारे गले से मैं भोजन कर लूंगा। और ये उचित ही है रामकृष्ण ने कहा, क्योंकि इस गले से कब तक बंधा रहूंगा, वक्त करीब आता है जब दूसरे गलों में मुझे फैल जाना होगा। लेकिन अगर यही गला मेरा गला है तो फांसी लगेगी, लेकिन अगर सारे गले मेरे तो लगती रहे फांसी, कितने ही फंदे बनाए जाएं कोई ना कोई गला बचता रहेगा, कितनी ही सांस घुटे कोई ना कोई सांस चलती रहेगी, और कितने ही फूल खुमलाएं कहीं और फूल खिल जाएंगे। इस जगत में कुछ नष्ट नहीं होता है, सिर्फ आदमी के अहंकार की भ्रांति कि उसे लगता है मैं अलग हूं इसलिए भय पैदा होता है कि नष्ट हो जाऊंगा। समर्पण अहंकार की भ्रांति का विसर्जन है, मैं अलग नहीं हूं, फिर इस जगत में कोई संघर्ष नहीं। आज इतना ही, 5 मिनट रुके कीर्तन करें। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं।